Sorry, me ako no bi neju ma ye ya ya ya. Ajoy, sorry me ako no bi neju ma ye fu fu fu. Ajoy, sorry me ako. Ajoy, da sorry me. Ajoy, sorry me ako no bi neju ma. Ajoy, sorry me ako no bi neju ma ye cha cha cha. Ajoy, sorry me ako. Sorry yo. Ajoy, sorry me ako no bi neju ma ye fu fu fu. Ajoy, sorry me ako no bi neju ma ye su su. Soja lafia dede ajoye mauna su ajoye mauna su ajoye mauna su soja lafia dede ajoye alafia dede soto ajoye lafia dede ajoye mauna su mauna su maya ko ajoye mauna su soja lafia dede ajoye mauna su ajoye mauna su ajoye mauna su I love you. Oh,